Carta ao Carlos. O meu amigo Carlos Cela Seoane, a quen coñezo dende hai algo máis de 10 anos, foi detido hai semanas na Coruña. Aplicouselle a lei antiterrorista, lei de excepción denunciada por Amnistía Internacional e outros organismos en defensa dos dereitos humanos, e está acusado de pertenza á banda armada, Crapo. Dende entón, atópase en prisión preventiva á espera de xuízo, situación que, legalmente, podría alongarse até 4 anos. É o principio dunha carta dirixida ao coruñés Carlos Cela Seoane do seu amigo Sergio. Unha carta publicada na rede e da que vos imos seguir nesta parte do noticieiro do contrainformativo de Radio Filispín a ler algún dos seus apartados. Maileo bombo mediático que se lle deu a espectacular toma do seu barrio nas horas da detención a rexistros na súa casa e o seu bar, non se están presentando probas contra Carlos Cela Seoane. Carlos levaba estes últimos 2-3 anos adicado prácticamente en exclusiva a sacar adiante o seu negocio, o Bar Faluya, sito na rúa Orzán 75. Traballaba ali de luns a sábado, fechando todos os días de madrugada e levando unha vida totalmente pública, como calquera de nós. Parte das persoas que o coñecíamos, que o coñecemos, intuímos que Carlos é un cabeza de turco, un efecto colateral da coyuntura preelectoral espectacular redada no bar Patachín de A Coruña, detencións de supostos islamistas terroristas no rabal barcelonés, as habituais detencións en Euskal Herria e un longo etcétera. E por que lle tocou a Carlos? Pola súa solidaridade cos dereitos das persoas presas e por ser o irmán de dous presos con vinculación ao Grapo, argumentos que justifican a caza de bruxas que fai que calquer persoa poida converterse en terrorista sin ela, el mesmo, sabelo. Poucos días antes da súa detención, eu vira no Centro Galego de Arte e Imaxe unha película colectiva sobre o convulso momento sociopolítico que se vivira na Alemanha de 1976 ao 77 tras accións da RAF, Fracción do Exército Vermello ou Baader-Meinhof, e os supostos suicidios dos seus membros presos. Nalgún intro da película documental facíase un paralelismo co réxime nazi, onde a xente tiña medo a falar, a manifestar libremente as súas opinións por medo a ser consideradas simpatizantes de xudeus ou terroristas. É real a democracia española? Son reais as democracias deste mundo? Este que rematades de escuitar é o texto íntegro dunha carta pública dirixida a Carlos Cela Seoane. Comentarvos que o pasado sábado 23 de febreiro levouse a cabo na Praza das Conchiñas unha manifestación polo seu barrio, as Conchiñas, Rúa Barcelona. Unha convocatoria que reuniu a varios centos de personas e da que imos escuitar o seu audio nuns instantes. Son 8 minutos, o vídeo podedes velo en canles como YouTube tecleando Carlos Libre Agora. cada unha o meu agradecimento pola vosa sonoridade. E as que non estiveron, pero están aí co seu sorriso e co seu alento, que tamén os sinto, gratiñas. Non vos podedes imaginar o que significa de apoio moral que te cheguen este tipo de novas. A todos e todas moitas gracias polo vosso agarimo. Quero destacar a importancia das vosas movilizacións, que non fique impune este novo atropelo de pente, en gran medida de vos. Entran por todos os medios de criminalizar a solidariedade cos presos políticos. Non queren que as presas sintan o apoio da rúa, pero unha vez máis, esa bandanda se equivoca e a vosa solidariedade racha con todos os muros. Ante a represión hai que amosar a nosa unidade. Se nos tocan aún, tócanos a todos e todas. Decía alguén que a solidariedade é a ternura dos povos. Non perdamos este dito e non perdamos nunca, nunca as ganas de reír, as ganas de soñar e as ganas de loitar. Adiante sempre, por un mundo sin opresores nin oprimidos. Unha aperta, Carlos Cela Seoane. Era o audio da manifestación levada a cabo pasado 23 de febreiro do ano 2008 en solidaridade con Carlos Cela Seoane, xusto cando se cumplía un mes da súa detención. Na actualidade, Carlos sigue en prisión e, entre outras verbas que podíamos escutar na grabación, estaba a voz da súa nai, que lía unha carta dirixida a todas e todos, agradecendo o traballo de solidaridade que se está a producir.